اس آیت کا بتانا مقصود ہے یہ متخلفین منافقین کے متعلق اتری ہے قال سميت كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه حين تخلف عن تبوك والله ما انعم الله ولي من نعمة بعد إذ هداني الله آدم من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبت فأهلك كما هلك الذين كذبوا حين أنزل الوحي سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم إلى فاسقين وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قوله يحلفون لكم إذا رضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وقوله وآخرون اعترفوا بذنوبهم ساری اسی چیز کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں کہ خلق عمل ساری اور عمل صحیح کا صحیح ہوگا کہ انسان کے بعد صورت اچھی اور بعد کبھی ہوگی اور پھر اللہ تعالی شان ہوگی ان کو توبہ کی توفیق دیں گے یعنی توبہ کی صورت پیدا کر دیں گے ان سے ایک نہر میں موقع دیں گے کل ڈبکی لگانے کو کہا جائے گا جیسے وہ ڈبکی لگائیں گے بس سے ابتدائی وبه قال حدثنا محمد بن وقي شهر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا عمرو قال حدثنا ابو رجاء قال حدثنا سمره بن جبير بن رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا اتاني الليله اتياني فوق عصاني فانتهينا الى مدينه المغرب في الابو فتلقانا رجال شتر من المدينه فاخذ ما انت راي وشتر كاخبر ما انت راي قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه ثم رجعوا الينا فذهب لذلك السور عنهم فساروا في اخر سوره قال لي هذه جنه علي وهذاك منزلك قال اما القوم الذين كانوا شتر منهم احمق کیا ہے وزن وشکر منهم تبعهم بينهم فرجعوا عمل صالح واخر سيئا تجاوز الله عنهم وارسلنا الى اهل المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول ما كان للنبي والذين امنوا يستغفروا للمشركين. امام بخاری ساتھ کا شان مضبوط بتاتے ہیں اور وہ ہے مطالب کے لیے استغفار کرنا جب آپ نے مطالب کے لیے استغفار کیا اس پر آئے ترجمہ نازل ہوئی تھی. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن سوق سعيد من المباد ابا طالب بن ابو فاضل احمق قدره اما طالب للوفاة سمرس ابا طالب للوفاة انهار ساکن اذا حرک بالکسر اس قاضی کو تو نہیں جانتا ہے بیل کا بیل سن بس ابھی امیہ تھا یہ کیا تھی فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغفرن كما قال وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد قوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين تبعوا في ساعه كثيره من بعد ما كاد يهزم قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه فيهم رؤوف رحيم. بطول ايات تنتين لغه بالاسلام بزن كتاب قبول في يسير الامام البخاري واخبرني استكتبت كعب بن مالك في حديث کام کے سلسلے میں ذکر فرمائے سے نہیں وہی بار حد سنا احمد بن سالم بار حد سنا ابن ابي بار اخبرنا ان يوسف قال احمد وحد سنا بسط بار حد سنا ابن سالم بن شان بار اخبرنا عبد الرحمن بن قال عبد الرحمن بن قال قال اخبرني عبد الرحمن بن قال قال اخبرني عبد الله بن قال وكان قائد قائد من بنيه في ناميه قال سمعت قال ابن مالك رضي الله تعالى عنه في حديثه وعلى ثلاثه الذين قال في هذا الحديث ان من توبتي ان انقضي من مالي صدقه الى الله ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم بخاری مثال کا شان فرمایا ہے اور یہاں شریفہ قابل مالک اور ان کے رفیقین ان کو جو پکڑی ہے اور خود لکھو کے معنی بتائیں اس سے مراد ان کے معاملے کا وقت کو مؤخر کرنا چاہیے. بدبخت عبدالرحمن ابن کیا چیز ہے؟ عبدالرحمن ابن عبداللہ کی کتاب کی مالک بے شرم کہیں گے تجھے ایک حرف نہیں آتا. مسلمہ میں حال پر بہت احسان کرتی تھی اور بڑا اہتمام کرتی تھی میرے مان ہوئے کاشمی. تو میں اس سے پوچھتا ہوں اتنی کھلی عبارت تو کیسے مدد پڑتا بے شک تعجب ہے مجھے. ایک بات سن، میں جب کسی کے بارے میں کہتا ہوں تو اسے کچھ نہیں آتا کہ بالکل گارنٹیڈ بات کہتا ہوں. میں ویسی بات کبھی نہیں کہتا. عمر ہو گئی میری پڑھاتے ہوئے، میں آدمی کو ایسے پہچان دیتا ہوں، وزن کر دیتا ہوں. چل شرما، اگر تم اس وقت اتنا دو گی سارے لوگ چک لیں کوئی سونا نہیں دے گا، پان روز شروع ہو جائے گی. چلیے آشے دیکھ لیں، کچھ تو لکھ رہے ہوگا. چل بس چل سیب اس کے ساتھ سے چل بس یہ کیا تو سمجھ رہے گا. بیس مصنف نے جن استاد سے نقل کی ہے اس ان کے بارے میں حدثنا محمد فرمایا، اور کچھ بھی نہیں فرمائے کون بھی صلاح کرام کہتے ہیں ستار محمد بن شاپوری ہوں، ستار محمد ابراہیم گرو شنگی ہوں، ستار محمد مہیش جتری. یہ تیسرا قول راجح ہے امام بیرقی رحمت اللہ علیہ نے دلائل میں اسی قول کو ذکر فرمایا، اور ابو علی غسانی اسی کو راجح قرار دیا. اس لیے کہ حدیث محمد بن زہری کی کتاب علی زہری میں اسی سند سے موجود ہے. وفي الإسلام إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال قول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. یہ حدیث آئے کی کار کے قصے میں اتری، اس سے آگے کار کے آئے قصے کا ایک ٹکڑا ذکر کیا. سنیے وہی کال حد اتنا یہ مکین کال حد اتنا نئی سن ہو گئے نانی کی شہر نانا پھر رحمان کی عبد اللہ کی کاب کی مارے گی نانا پھر بھائی کی کاب کی مارے گی وہ کہنا پائے تو کاب کی مارے گی کال سبھی تو کاب اپنا مارے گی بگی ابا اتارا وہ حد سنی تھی تو پتہ فن کس طریقہ ہوگا وہ ہوتا ہے مہان محد نبرا ہوگا وہ بھی سب کی لہدی ہے اللہ اللہ علیہ وآلہ. سنیے حدیث احسن مما ابدانی ما كان لكم منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى يوم هذا كذبا فانزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ما ذكر الله وعلى النبي المهاجرين الى قول يكون مع الصادقين وفي اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم حريص عليه من المؤمنين رؤوف رحيم. مقصود یہ کہ آیت شریفہ جمع قرآن کے وقت اس وقت ملی تھی جب کسی صدیق اکبر کے زمانے میں قرآن امام کو خزیمہ ابن ثابت کے پاس لکھی ہوئی ہے. اصل میں حضرت ابن ثابت حافظ اور تحریر کا مقابلہ کر کے پھر قرآن جمع کرتے تھے، میرے حافظ پر اعتماد نہیں کرتے تھے. جی وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني ابن صباك ان زيد بن ثابت الانصاري وكان ممن يكتب الاحياء قال ارسل الي ابو بكر المقتل اهل اليمامه وعنده عمر مقتل عائشة مقتل اهل اليمامه مقتل مقتل مقتل نہیں ہے مق نہیں ہے مقتل ہے میں نے کہا نا کہ آپ کو کچھ نہیں آتا چلیے حسن جب مقتل کی جانب تیرے برا لے چلا عشق اپنے مجرموں کو پاب جولا لے چلا چلیے مقتل علی امامت وعندہ عمر فقال ابو بکر ان عمر اتانی فقال ان القتل قد استحر یوم جماعتی یہاں مقتل قتل کے معنی میں ہے شعر میں مقتل موزے قتل کے معنی میں ہے تو مجھے ویسے ہی اشے وشے اس کر کے تحت یاد آ گیا یہ پڑھ دیا چلیے ایک ہی شعر یاد ہے آپ لوگوں کو تو ہزاروں شعر یاد ہوں گے آپ کو تو گوبر بھی یاد ہوگا گر بھی یاد ہوگا موت بھی یاد ہوگا کھانے پینے کی چیزیں یاد ہوں چلیے اللہ بالکل میں تھک گیا ہوں اگر میرے ہاتھ پاؤں میں جان ہوتا تو میں ہنٹر لے کر ہنٹر یہ ہنٹر ہنٹر تن کر دیتا اس وقت چلیے اسی لیے میرے یہاں گجراتی نہیں جلدی پڑھتے تھے گجراتیوں میں تکبر ہوتا ہے اور یہ ڈانٹ سے اور ڈپٹ سے بہت ناک چڑھاتے سور جیسے اس لیے بہت سور بنتے تھے اس لیے جلدی نہیں اور ہاں جو کوئی سمجھدار شبیر وغیرہ جیسے بچے پڑھتے تھے پڑھنے سے خوشی ہوتی پھر وہ یو پی والے کہتے تھے یہ ہمیں تانا کستا ہے کیسے ہی غلط تمہیں کچھ نہیں آتا چلیے اس کی رعایت آپ میرے یہاں وطن یہ قومی کچھ نہیں اس کی رعایت مجھ سے کوئی فرق نہیں میں تو بھائی بچوں کو پسند ہی نہیں کرتا ان لوگوں کو بس اتنا پسند کرتا ہوں جتنا بیت الخلا پسند کرتا کیا مطلب یہ آدمی بیت الخلا میں کا وقت ضرورت اگنی موتنی جاتا ہے پھر وہاں تھوڑے بیٹھ کر کے مجلس لگاتا ہے فوراً بھاگتا ہے ایسے ہی میں تمہاری شکل دیکھنا نہیں چاہتا میرا بس چلے تو میں تمہارے منہ پر تھوکوں گی تمہارا منہ اتنا خراب ہے بدتر سے بدتر تمہارا منہ اتنا خراب ہے کوئی دو پیسے کبھی نہیں دے گا دیش کے دیکھو بازار میں جاؤ اور کہو ہمارا منہ قریب لو اور کہیں گے کہاں سے تشریف لائیں کہہ دینا ہم دورہ پڑتے ہیں کہ کبھی تو وہ کہتے ہیں تم پاگل ہو اور کیا ویسے ہی کہتے ہیں دیکھو یہ صاحب آئے ہوئے ہیں اس سب پورے بازار والے مخول بنا دیں گے تیرا تو بنائیں گے کشمیری کو تو بھنگیوں نام لکھ دیں گے کہ کیوں کشمیری کا منہ دیکھو ایسا ہے جیسے بھنگی کا سنی زبیر کا کیسا یہ بھی اس کا چاچا سب کا مانیٹر ہے اور انس کا کیسا یہ تو تھوبڑا ہے پوٹینشیل کا کیا ہے کمبا یہ یہاں نہیں سر اٹھائے گا میرے سامنے ہم سر نہیں اٹھاتا ویسے جو اپنے ساتھیوں میں ہوتا بھاؤں بھاؤں پاؤں پاؤں کرتا ہی رہتا کہ کیسے پتا سب سمجھتا ہوں بھائی تصوف جو ہے یہ ایسا ہی ہے صرف تصوف اور ہی چیز ہے ایک ندوے میں ایک لڑکا پڑتا تھا ہمارا ایک بچہ ہے ندوے کے لونڈے کہیں اس پر کچھ تبصرہ کر دیتے کہیں کچھ تبصرہ کر دیتے اور وہ صرفی طبیعت کو کچھ سنتا ہی نہیں بس مسجد آنا جانا جب دو مہینے یا تین مہینے ہو وہ لڑکے سمجھ گئے یہ لڑکا نہیں ہے یہ کچھ اور لڑکے کہتے تھے اس سے جب ملتے مڑی بات بنائی صرفی جی ہمارے لیے تو آ کر یہ ہے استقامت یہ ہے طبیعت کی سلامت آدمی اگر اچھا ہوتا ہے تو سب اس کو پسند کرتے اپنے اندر اچھائی پیدا کرو. کوئی آدمی نہ اپنی ذات سے برا ہے نہ اچھا ہے. اچھے عمل کرو گے اچھے, برے عمل کرو گے برے ہو گے. چماریت کرو گے چمار سمجھے جاؤ گے. یہ دیکھیے زکریہ صاحب نے پوچھ لی کتنی چماریت کرتی ہیں کہ کیا اس ڈانٹتے ڈانٹتے میں تھک گیا, یہ کم وقت نہیں تھکا. تین چار چپت رسید کیا, سوچا تھا کچھ عقل آ جائے گی, کم وقت کو آئی. چپت سے کام نہیں چلتا بچے, ہنٹر سے چلتا, ویپ سے چلتا. آپ لوگ جب تک جوتے سے نہیں مارے جائیں گے صحیح نہیں ہوں گے, اخلاق آپ کے خراب ہو جائے. آپ نے اپنے بڑوں کو موقع نہیں دیا کہ وہ آپ کو صحیح کرتے, آپ ان سے اکڑتے رہے, اس لیے آپ کو کچھ نہیں. اور جو اپنے بڑوں کے سامنے جھکتا رہتا ہے جھکتا رہتا ہے, ان کی جھڑکی سنتا ہے, ان کی دانت ڈپٹ سے رہتا ہے, ان کی مار زر اور زر کو وہ آدمی نکھرتا ہے. آخر حسانیہ مار کو محض بے وقت مسئلہ پوچھنے پر امام مالک نے 17 کوڑے کیوں لگوائے تھے؟ ایک نہیں, دو نہیں, 7 نہیں, 10 نہیں, 17 کوڑے برف وقت لگوائے تھے. کیوں لگوائے تھے؟ اور حسان نے مار کو بہت بڑے ذہین نہیں تھے, لیکن ان کا نام کیوں زندہ ہو گیا؟ امام مالک کے کوڑے برداشت کیے. بخاری میں کئی جگہ ان کا نام آ گیا ہے. بس اس کا نام بخاری میں آئے گا وہ تو زندہ ہو ہی جائے گا. اور تم چماروں کا نام کہاں آیا ہوا ہے؟ کہہ دیں ہمارا نام جو ہے بخارستان میں آیا ہوا ہے. یہ کیا چیز؟ یہ ایک ہسپتال ہے جس میں لوگوں کو بخار آنے پر داخل کر دیا جاتا ہے. وہاں سب لوگ رہتے ہیں اور رہتے رہتے مر جاتے ہیں. کہے کانا صحیح ہے ابھی سیبر کہاں گیا؟ سیور شیاطین میں سے, اس کا نام رکھ دو سیور شیاطین, شیطان کا سیور. جب بھی میں کبھی سویرے آ جاتا ہوں یہ شیطان ادھر ادھر ملتا ہے. چلیے سچے بیٹھے ہوں گے کہ یہاں سیور بھی رہتی ہیں. اتنی بدل شیطانوں کا سیور رہتا ہے, کو کچھ نہیں آتا جاتا. یہ دیکھیے گجرات کے ٹن ٹن صاحب ہیں, تم تن تن تن عجیب تراد کرتے ہیں, تراد ٹن ٹن ہیں. چلیے پہلے بہت سمجھتا تھا مجھے آتا ہے آتا. ارے میں نے کہا بھائی میں تو ایک آدھی سطر سن کے سمجھ جاتا ہوں کہ کچھ آتا ہے کہ نہیں, ایسا خیال نہ کیا کر. اب جا کے ان کی سمجھ آئے گی کچھ نہیں. سمڑے کاغذ کے ٹکڑوں سے کٹک مونڈے کی ہڈی سے ولعصب کھجور کے پٹے سے چلیے اور لوگوں کے سین سے. یعنی پوچھتے تھے آپ اس صورت کو پڑھیے, آپ اس کو پڑھیے, اپنا حافظہ ان کے حافظے سے مقابلہ کرتے اور سب کے حافظے کا تحریر موجود سے مقابلہ کرتے. کہیں ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے پھر اعتماد کر کے کوئی بات لکھتی ہے. چلیے معاف ہو جائے مطل انصاری, فرماتے ہیں سور توبہ کی دو آیتیں خزیمہ انصاری کے پاس ملی. ترمذی مسند احمد وغیرہ میں اسی طرح ہے. ابن الوسیر نے اس کو الغابا اسی کو راجی قرار دیا ہے, لیکن فضائل القرآن میں آ رہا ہے ماں ابی خزیمہ قاضی ابن عربی اور قائم میں اسی طرح. برا دل قرار دیا ہے. اس سلسلے میں راضی تھی وہ جو آج کا فضائل قرآن رہی ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جب زید بن ثابت نے حضرت صدیقی میں قرآن جمع کیا تو آیت الاحزاب ان کو ملی تھی حضرت خزیمہ کے پاس, اور حضرت انس کی حدیث میں آ رہا ہے جب انہوں نے آج عثمانی میں جمع کیا تو آیت توبہ حضرت ابو خزیمہ کے پاس ملی تھی. سورہ توبہ کی آیت جو حدیث صدیقی میں ملی ہے جیسا کہ وہ ابن ثابت کی حدیث میں آ رہا ہے, اور آیت الاحزاب آج عثمانی میں ملی ہے جیسا کہ انس کی حدیث میں آ رہا ہے. صحیح پر بسم الله الرحمن الرحيم. وفي إسناد إلى أميركم إلينا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سورة يونس بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن عباس فاختلط فنبت من الماء من كل لون فاختلط به نبات الأرض بتفسير فنبت بالماء من كل لون پانی سے ہر قسم کے سبزے اگائے چلے. وقالت رحمت اللہ ولن سبحان اللہ الغنی وقالت زید بن اسلم مصنف نے اس آیت کو ترجمہ بنایا لیکن اس میں کوئی حدیث نہیں گائے. عاطف ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں شاید امام بخاری اس سلسلے میں وہ حدیث لانا چاہ رہے تھے جو کتاب توحید میں آ رہی ہے, جس میں ایسے شخص کی مذمت کی گئی ہے جو غیر اللہ کو الہ بناتا لیکن موقع نہیں سکاتے نہیں. وقال زید بن اسلم ان لهم قال رسول الله محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگا میں صدق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. اس کی تفسیر اختلاف ہے. مصنف نے دو تفسیریں ذکر کی ہیں. زید بن اسلم کہتے ہیں اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے, اور مجاہد کے دل سے خیر مراد سے فقال مجاہد الخیر یقال تلک آیات یعنی حاضر اعلام القرآن یقال تلک آیات الکتاب یعنی حاضر اعلام القرآن. یہ جو ویدا ابن مسنا کا قول ہے وہ فرماتے ہیں کہ الکتاب سے قرآن مراد آیات سے اعلام, اور دل کا حاضری کے معنی میں ہے. اس طرح کی بات ابو عبیدہ نے ارشاد فرمائی ہے اور بخاری نے کئی جگہ اس کا اتباع فرمایا ہے, لیکن دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ بودے رتبی کو اتار دیا گیا بودے مکانی کی جگہ, اور جو لفظ بودے مکانی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اشارے میں اس کو بودے رتبی کے لیے اشارے میں استعمال کر لیا گیا. جیسے ایک لفظ دوسرے کی جگہ دل کا آیات الکتاب میں استعمال کیا گیا ہے ایسے ہی دوسری آیت الطائرہ تم کو بالکل کیوں جو ہے بہن میں ہوا ہے کہ بیٹوں کی جگہ بہن کہہ دیا گیا, اور دیگر دانستہ ایسا کہا گیا ہے. اگر بیٹوں کہہ دیا جاتا تو مخاطبین کے ساتھ خصوصیت ہو جاتی اور بہن کر دینے سے تعمیم ہو گئی. چلی دعوی یعنی دعوی سے مراد دعا ہے, دعوی سے مراد آپس میں متحدہ آئے کے مابین جو دعویٰ ہوتا ہے مراد نہیں چلی کبھی دنوں میں نے رکھا یعنی کہ آدھا سے مراد ہلاکت کے قریب ہو جانا ہے. احاطت بھی خطیفت ہو یہ سورہ بقرہ میں وارد ہوا ہے. ابن حجر کو استحضار نہیں تھا اس لیے کہہ دیا وزار کا قبول مصنف قولی ہی احاطت بھی خطیفت ہو. قرآن ہوں جو تصدیق حسن کی قرآن ہے اور اتباہ مشہور قرآن ہے چلیے یعنی عدو عدوان سے جس کے معنی تعبی و ظلم کے ہیں. عدو جل اور سائے کے معنی میں نہیں ہے چلیے. وقال مجاہد ولی عاجل اللہ للناس شرف اجالهم بالخير قول الانسان لولده وقال جب ناراض ہوتا ہے تو بہت جلدی میں بدعائیں کرتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے جب کسی بدعا قبول کر لی سب لوگ غارت برباد ہو جانے چاہیے. قول انسان نے بولا بھی وہ پانی کا غریب اللہ ملا تمہاری لوٹتی ہوا نہ ہو لکڑی اپنے ہوں اجل ہو لکڑی لکڑی اپنی رہی ہوں اجل ہوں چاہیے لکڑی کا من رہے آ گئی بولا یاد بجائے دل سے مراد ہلاک کر دینا چاہیے. احسن الحسنہ مثلها حسنا وزیادت مالا نہ تو احسن الحسنہ مثلها للذین احسن الحسنہ مثلها حسنہ یہ بتا رہے ہیں کہ الحسنہ للذین کی خبر ہے اور محسنین کے لیے حسنہ ہے یعنی جیسا احسان کیا ہے ایسے ہی ان کو حسنہ ملے گا وزیادہ اور اس پر مزید ملے گا. مزید کی تفسیر میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں مغفرت اور بعض کہتے ہیں نظر اللہ الا وجه الله سبحانه وتعالى. وقال غير ان نظر الى وجهه الكبرياء والملك وفي اسلام الله المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قوله وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى ان مصر یہ ہے کہ فرعون کی غرقان کا شورا کبھی ہوئی اور اس کے ساتھ آئے کے کلمہ کی مشکلہ کی تفصیل کی تھی. اور ڈال دیں گے ہم تم کو مرتفع زمین پر وہ ہوا یہاں سب یہ نجوا کی تفصیل ہے اور نجوا سے مراد نسل ہے. آگے نسل کی تفصیل علم کام ملتا چلیے. فقال هذا يوم زرعت موسى على فرعون فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه انتم احق بموسى منهم فصوموا. وبالاستعانة بامير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سورة هود بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ابو بكر الله الرحيم بالحبش بالحبشية يعني الله رشيد بعض من الرحيم كما امام سمعلم القران الكلمات الدنيا واخذوه اس کی وضاحت اقبال تحقیق میں کسی قدر آ چکی ہے اور توفیق رہی اللہ کی مدد ہوئی تو ان شاء اللہ کتاب کے اختتام پر اس کو مزید واضح کیا جائے گا. اور بلکہ اس سے پہلے ہم فضائل القرآن میں اس کی وضاحت کریں گے. اب عبیدہ نے مجاز القرآن میں لکھا ہے بعد یہ رائے محمود ہے کیونکہ یہ بدات سے ماخوذ ہے اور اس کے معنی ہے اول الرائے. اور جو لوگ حمزہ کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں ان کی رائے بل بدون سے ماخوذ ہے اور اس کے معنی ہے ظاہر رائے. چلیے. وقال مجاہد الجودی جبر من جزیرہ دے. وقال الحسن انك لانت الحليم يستعذرون به. وقال ابن عباس اقلعي امسك حصيب شديد لا جرم لا جرم بلا. وقال التنور ابع الماء. وقال مكرمته وجه الارض يعني بعض تو تنور کو حفیرہ کے معنی میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں حفیرہ سے پانی ابل پڑا. اکرما کہتے ہیں تنور کے معنی وجہ الارض ہے. وبالإرسال إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعض على إنهم يتلون الصدور أو ليستقوا منه أراكين يستبشر في أميان ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. إمام البخاري رحمة الله عليه يسمون الصدور تفسیر فرمائی ہے اور کسی کے ساتھ قرا کا اختلاف ذکر کیا. حاصل اس کا یہ کہ ہم وہ قرآتی یسمین ثنا یسمی سے جمع مذکر غائب اور صدورہ منصوب ہے اور سنی کے معنی میں شک. وہ لوگ موڑتے ہیں اپنے سینوں کو یعنی شک کی وجہ سے. اور دوسری قرار بس نو نیم سبوروہم اسمی نا سے جو اسی شان کے بعد کا مصدر ہے اور سبوری صورت میں مرفوع ہے اور سینوں کے مڑ جانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا حاجت کے وقت دینوں کے پاس جانے کے وقت غلب حیاتی وجہ سے ان کے سینے جھکے پڑتے ہیں. یعنی حاقہ کے معنی ہے نظر اور ولا یحیقو مکرو سیئو میں یحیقو کے معنی نظر ہے. یعنی یقوس قولم کے علم پر رزقوں سے نا امید کے معنی انسان کے معنی میں ہے. یہ یبوس اوس سے پیر مزارے نہیں ہے جس کے معنی ارقا اور کسی چیز کا بدلہ دینا بھی چلیے. وقال مجاہد دانتا استحزن یقنون صدورہم شکر وانتراؤن پر حق لیتقو منہ من اللہ ان استطاعو وبین قارن قطر الحسن بن محمد ابن صبا ان قارن قطر جانی قارن قال مجل اجن اکبرن محمد ابن عبادی تجا اپنے نام اتنے ابن عبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقرأو علا انہم تقنون صدورہم علا انہم تسنونی صدورہم سب کچھ کہہ دیا اس کے بعد پھر کوئی فائدہ نہیں. آپ اپنے مطالعے میں مصروف رہے, بات سنیں گے کیا خاک سمجھیں گے. چلیے تخلف کیا ہے پاگل, جو قضاء حاجت کے لیے گاتے تو ان کو اس سے حیا آتی کہ قضاء حاجت کے وقت ان کا وزن کھلے آسمان کی طرف اس کا رخ ہو جائے. چلیے وہیں جامع نظام پیب تو الى السماء ونظر ذلك فيهم وبه قال تقني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن جرير جل اخبرني محمد بن جعفر ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال الا انهم تقنوا صدورهم قلت يا ابا عباس ما تقنوا صدورهم قال كان رجل جامع امراته فيستحي او يتكلم فيستحي فنظر الا انهم تقنوا صدورهم وبه قال تقنى الحميدي قال تقنى سفيان قال تقنى اسی طرح ہمارے ہندو مسلم واقع ہوا ہے. اس کا کوئی وجود سطح صحیح میں نہیں ہے, یہاں پر غلط ہے اور یہ کافی کی غلطی ہے. چلو کبھی ہم جرم, یہ ایک محاورہ ہے جب کسی بات سے انسان عاجز ہو جائے اور اس کو برداشت نہ کر پائے. لمیدان من اللیل بسواد وقال مجاہد انیب ارجو وبالاسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب قولی وکان عرشو علی الماء. کان عرشو علی الماء مصنف رحمت اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ آیت حدیث اس بات پر متفق ہیں کہ اس کے الہی پانی پر اس سے مراد وہ باہر ہے جو عرش کے نیچے اس کے مسافر 500 سال ہے. ابن خزیمہ کی کتاب توحید میں اس باہر کی تصویر وارد ہوئی ہے. کوئی عرش پانی پر ہے اور اس کے معنی لیے جاتے ہیں حملۃ العرش پانی پر ہے, اس کو توحید کرنے کی ضرورت نہیں. یہیں سے ایک اور بات حل ہوتی ہے, کتاب الجہاد میں آ چکا ہے جنت میں تجرب اور اذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوسین واسأل الجنہ وعال الجنہ وفوقہ عرش الرحمن ومنہ تفجر انہار الجنہ. وہاں ہم نے دو قول بیان کیے تھے مشہور کیے فوقہ المنصوب ہے لیکن حافظ مفتی وغیرہ اس کو مرفوع کرتے کہ سخت ہو عرش الرحمن کے معنی میں. اگر اس کو اس معنی میں لیا جائے تو وقان عرشو علی المائے کے کیا معنی ہوں گے, اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ ابتدا میں یہ پانی تھا پھر نہیں رہا ہوگا, لیکن حافظ ابن رجب وغیرہ کی رائے یہ کہ یہ پانی باقی ہے وحد اور عرش اسی کے اوپر ہے اور یہ ابتدا ہے, ثواب معلوم ہوتا ہے. اور جو دوسری حدیث ہے اس کے رفع وقت میں رفع اور نص میں اختلاف ہے, اور جب قراءت رفع پر اشکال ہے تو قراءت نص پر اس کو محمول کرنا چاہیے. چلیے اللہ رب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عن کے فرق قالے گا وقال یا اللہ کے مرحا لا تزید لا تزید وہا نفقت سحاء اللیل والنہار. وقال اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے, خرچ سے کوئی کمی نہیں آتی, رات و دن بہتا رہتا ہے. وقال علیکم ما انفق ملک خلق السماء ولا تفین لم یجد ما فی یدی. وقال کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اذا ربنا شیئا ان نقبل له کل سب چیزوں کا حل کافی امید ہے, اور اس کے بعد میرا پائی کا نام وقال آپ کی وال الماری و بھی دل میزان یا پھر وہ اللہ کے ہاتھ میں میزانی ریز پر ہے, کسی کی روزی اللہ پست کر دیتے ہیں کسی کی بلند کر دیتے ہیں, یا میزان اعمال ہے کسی کے عمل کو بس کسی کے عمل کو بلند کر دیتے ہیں. یعنی یہ طرح کا پھر ماضی ہے باب اختیار سے, اور اس کی اصل ار من ہے جس سے فعل ماضی ار الفرو آتا ہے, جس کے معنی اصب تو ہو اے سب تو ہو. چلیے ومن ہوئی آر ہو وہ آتا رانی آتی تم بنا سی ہے آج بھی ملکی و سلطانی آنید و آنود و آنید و آنید یعنی انود امید آنید اس دونوں تینوں معنی ہیں, کیونکہ یہ نات سے معقول لب و تاکید تجربہ ہے, نات کہتے ہیں تاکید تجربہ کو اکڑنے میں پختگی. چلی ہوئی استعمار تم جان تم ہمارا نام اور تم ڈارا بھیا ہمارا جان سہا لو نہ کرم وان کرم وسن کرم ہم واحد حمید مجید کا کرم وان کرم وسن کرم واحد یعنی تینوں کلمات ہم مانا ہیں ان کوئی فرق نہیں ہے. حمید مجید کا نو فائد من ماجد محمود من حمیدہ اسی طرح یہاں واقع ہوا ہے. حافظ ابن حضرت کلامی کہتے ہیں ابو الرجہ کے کلام میں حمید مجید محمود ماجد, حافظ کہتے ہیں یہ سوال میں کرتا ہوں حافظ رحمت اللہ علیہ اس طرح کی بات کئی جگہ کر جاتے ہیں لیکن یہ غلط ہے, بلکہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی طرف سے تصرف کر کے کلام پیش کیا ہے تاکہ دونوں کلمات کی حقیقت واضح ہو جائے. کہتے ہیں کان و فعیل من ماجد یعنی مجید فعیل کے وزن پر ہے ماجد کے معنی میں, اور حمید فعیل کے وزن پر ہے مفعول محمود کے معنی میں. من امیدا یعنی اس کی اصل فعل مجبور ہے. چلیے سجیلن الشدید الکبیر سجیلن سجیلن الشدید الکبیر یعنی سجیل کے معنی بہت زیادہ سخت ہیں. چلیے سجیلن سجیلن والا یعنی دونوں کلمات لام اور نون کے ساتھ استعمال, یعنی یہ کلمہ لام اور نون دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. واللام والنون اختان یعنی لام نون ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں. چلیے وقال تمیم ابن مقبل ورجل یضربون البیضۃ ضاحیۃ ضربا یضربون البیضۃ ضاحیۃ ضربا تواسا به الرباد سجینا, اور بہت سے لوگ پیدل ہیں جو فوج کے اوپر وقت ظہا میں تلوار ایسی مارتے ہیں کہ جس کی وصیت بھی تھی بہادروں نے ایک دوسرے کو سخت رجلا راجل کی جمع ہے اور بعضوں نے رجلا روایت کیا کسرے لا کے ساتھ اے روپر رجلت اور یزربون البیض نے البیض بھی پڑھ سکتے ہیں البیض اگر بیض بے فتح الباب تو بیضا کی جماعت خود کے معنی اور اگر البیض بے فصل الباب ہو تو اس کے یہ صفت ہے سیاف کی اور تبدیل عبارت ہے یہ ربون بھی سیافی بیزے ظاہرتاً ایسی وقت زحا ضربن صفت مصدر مفعول مطلق ہے اور صدیناً اس کی صفت ہے ضربن صدیناً تواسا بھی نہ پالو چلیے وإلى مدين أخاهم شعيبا إلى أهل مدين لأن مدين بلد ومصره وسل القرية سل العير يعني أهل القرية والعير يعني ان سب جگہوں میں مضاف حذف ہے مضاف کو حذف کر کے مضاف قلعے پر عامل کو داخل کر دیا گیا یعنی وراءکم ظهریا یقول لم تلتفتوا الیہ ویقول لم تلتفتوا الیہ تم نے اللہ کو ظهری بنا دیا یعنی اس کی طرف التفات نہیں کر دیا جب کوئی کسی کی حاجت نہیں پوری کرے تو شخص کہتا ہے ظہر کبھی حاجت ہی تم نے میری حاجت کو پس پشت ڈال دیا وجہ التلی ذہری اور تم نے مجھ کو ذہری بنا دیا یعنی اپنی پس پشت ڈال دیا میری طرف التفات نہیں کیا وزری جو ہاہنا انصاف زمان کا دعوت اور ویان تسکر اور زہری سے یہاں پر مراد یہ اپنے ساتھ کوئی سواری یا برتن لے کر اس کو ضرورت کے وقت میں استعمال پر روک اسی طرح سے یہاں پر یہ تفصیل آئی ہے اس پر اشکال یہ ہے کہ زہری کا لفظ تو آیت میں معنی اول میں وارد ہوا ہے یعنی اس کو بس پشت ڈال دیا جائے تو پھر وہ زہری ہارنا کا کیا مطلب ہوگا اگر گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ مطلب یہ ہے کہ اگر لفظ زہری عون و مدد کے مقام میں استعمال ہوتا ہے تو وہاں زہری کے معنی وہ سواری ہوتی ہے جس کو ساتھ لے لیا جاتا ہے یا وہ برتن ہوتا ہے جس کو ساتھ لے لیا جاتا ہے ہمارا خیال یہ ہے حاصل اس کا یہ نکلا کہ لفظ زہری کے دو معنی ہیں ایک کسی چیز کو پس پشت ڈال دینا التفات نہ کرنا اور یہی حالت میں مراد ہے اور دوسرے معنی اور مدد ہیں اس کی طرف بخاری نے الزہری ہاہنا سے اشارہ کیا اس صورت میں یہ معنی ذکر کرنا ضروری ہوں گے لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول تو زہری کے معنی بیان کیے کہ زہری وہ چیز ہے جو پس پشت ڈال دی جائے ثانیاً یہاں آیت نے زہری کا مصداق متعین کیا ہے کہ زہری سے مراد سواری ہے یا برتن ہے آدمی اس کو لیتا ہے ضرورت کے وقت استعمال کرتا ہے پھر ادھر دیکھتا ہی نہیں ایسے ہی تم لوگوں کا حال ہے تم نے اللہ کو زہری بنا لیا جب ضرورت پڑی تو اس سے دعا کر لی درخواست کر لی اور جب ضرورت پوری ہو گئی تو اس کی طرح التفات بھی نہیں کرتے ہو حاصل یہ ہے کہ تم نے اپنے قبیلے کو اللہ سے زیادہ عزیز سمجھ لیا ہر وقت اسی کی طرف تمام امور میں التفات کرتے ہو اور اللہ سبحانہ کو ضروری بنا لیا ضرورت کے وقت التفات ہے ورنہ چھوڑ دیتے ہو جیسے سواری کے ساتھ کوئی سواری رکھ لیتا ہے یا کوئی برتن لے لیتا ہے ضرورت پڑنے پر انتقاد کرتا ہے ورنہ ادھر دیکھتا ہے. اراضی لنا تقاتلا اجرامی ہوا مصدر مصدر من اجرم تو وباغ یقول جرم تو الفلق والفلق واحد و جمع الفلق والفلق واحد. اسی طرح سے یہاں پر وارد ہوا ہے آیا اس کا ضبط کیا ہے اس کی اقوال ہیں. بعض تو کہتے ہیں کہ اس کا ضبط ہے فلق و فلق یعنی اول جس کے دونوں نام ہے اور سان کے فقیر نام ہے اور فا دونوں کا مضمون ہے. اور بعضوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اصل میں الفلق والفلق واحد فلق مفرد ہے اور فلق جمع ہے جیسے اسد و اسکن. ان تین نے اسی کو راجح قرار دیا اور بعض نسخوں میں الفلق والفلق دونوں بیرنگ الفا و سکون اللہ واقع ہوئے ہیں. قال ایاز کہتی میری ثواب ہے اور مقصد یہ ہے کہ واحد مفرد ہم وزن ہیں. وہی سکینہ تو اس کو سنو مجراہ موقف ہوا وہی مجراہ موقف ہوا. اسی طرح سے یہاں پر واقع ہوا ہے مٹی کہتی ہے پاس پھر مانا اور ثواب ہے مد پاؤ ہا چلے وہ مصدر اجرائی تو مصدر اجرائی تو آر سید ابس کو یعنی مجراہ و مرساہ دونوں مصدر ہیں اجریتو اور ارسیتو یعنی اجراؤ و اجساؤں کے معنی میں ہیں اور عیسا کے معنی حبس میں. وہ یوکرو مرساہا میر رسد ہے اور مجراہا مجر ہے. دوسری قرآت ہے جن کے فکر میں ہے اس صورت میں مجرا و مرسا جری اور رسو کے معنی میں لازم ہیں. نمبر تین